شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ، خالق ماه و خورشید و ستاره، خالق شما کوچولوهای دلبندم. سلام عزیزای گلم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوب؟ الهی شکر، امیدوارم همیشه خوب باشین. خب امروز چی کارا کردین؟ به مامان بابا کمک کردین؟ آفرین. خب شیرتونو خوردین، شامتونم خوردین، دندونای قشنگیتونم مسواک زدین و حالا میخواین یه قصه بشنوین و بعدش هم حسابی لالا کنین و خروپوف کنین. بریم سر وقت قصه‌مون. اسمش چیه؟ اسمش هست قانون جدید. یه روز صبح وقتی بابا خرسی نشسته بود روی صندلی چوبیش و داشت روزنامه میخوند، مامان خرسی رفت تو اتاق بچه ها و صداشون کرد و گفت قهوه‌ای، خاکستری، زود بیدار بشین، پاشین بچه های قشنگم، صبح شده. بچه خرسا یعنی قهوه‌ای و خاکستری یکم توی رخت خوابشون غلط زدن، بعدم خمیازه کشیدن و دوباره خوابشون بود. مامان خرسی که دیگه از دست بچه ها کلافه شده بود دوتا دستاشو زد به کمرش و با صدای بلند گفت بیدار شین بچه ها، داره دیر میشه. حالا درسته که امروز تعطیله، اما معنیش این نیست که شما دوتا وروجک میتونین تنبلی کنین و تا ظهر بخوابین. بعدم مامان به قهوه‌ای و خاکستری گفت از امروز میخوام برای خونمون یه قانون بذارم. قهوه‌ای و خاکستری گفتن قانون؟ چه قانونی؟ بله بچه ها، اون روز مامان خرسی از قهوه‌ای و خاکستری خواست که اول برن دست و صورتشون رو بشورن، به بابا خرسی سلام کنن، صبحانشونم بخورن، بیان تا مامان در مورد قانون جدید صحبت کنه. اون روز مامان خرسی به قهوه‌ای و خاکستری گفت قانون جدیدمون از حالا به بعد اینه که هر کسی خودش باید ریخت و پاشای خودش رو جمع کنه. شما بچه ها دیگه بزرگ شدین، به گمانم دیگه خودتون میتونین کتاباتون رو مرتب کنید، اسباب بازیاتون رو بعد از بازی بذارین تو سبد، و یا اینکه صبح وقتی از خواب بیدار میشین رخت خوابتون رو مرتب کنین. راستش من دیگه به تنهایی از عهده این همه کار بر نمیام، شما هم باید با من همکاری کنین. عزیزای من، قهوه‌ای از این قانون خیلی خوشش اومد، برای همین تصمیم گرفت خودش هم یه قانون جدید دیگه برای خونشون در نظر بگیره. حالا فکر میکنین قانون اون چی بود؟ قهوه‌ای اون روز بعد از شنیدن حرفای مامان خرسی رفت روی صندلی کوچولوی چوبیش ایستاد و با صدای بلند گفت قانون جدید من اینی که از این به بعد هر کس خواست بیاد تو اتاقم باید یه کلاه زرد و دراز که روش یه دونه پر داشته باشه بذاره رو سرش، بعدم سه بار با صدای بلند پشت سر هم بگه ها ها هی هی هو هو. مامان خرسی و بابا خرسی و خاکستری از این حرف قهوه‌ای حسابی خندهشون گرفت و قش قش زدن زیر خنده. اون روز بابا خرسی برای قهوه‌ای و خاکستری توضیح داد که قوانین و مقررات برای نظم دادن به کارها و از روی حساب و کتاب به وجود میان، نه همین جوری بدون فکر و برای تفریح و سرگرمی. گلای قشنگم، ها ها، هی هی، هو هو، شما هم خندتون گرفت نه؟ خب، وجود قانون و مقررات و احترام به اونا باعث میشه که زندگی ما آدم ها نظم پیدا کنه. مثلا همین قانون مربوط به راهنمایی و رانندگی خیلی مهمه دیگه. راستی شما میتونین برای نظم دادن به کاراتون برای خودتون یه قانون بذارین. هر موقع که با وسایل بازیتون بازی کردین اونا رو بذارین سر جاشون، درسته؟ رخت خوابتون رو مرتب بکنین، صبح قبل از صبحانه حتما دستاتون رو بشورین، مسواک بزنین، بله، سلام و احوال پرسی بکنیم با مامان و بابا، بعد بشینین قشنگ صبحانه میل بکنیم نوش جونتون. خب حالا دیگه بخوابین تا فردا صبح بتونین حسابی صبحانه بخورین. خدا حافظ تا فردا شب. Thank you.